рамкин, твою минус, ноцом, твою минус, милость то, то круг и цвет. Ножом в środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to, to wiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną. Wtedy kiedy jesteś ze mną.